रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों ना हम तुम ले जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाव रे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाव रे। गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवा